marié, esuka se na nzela epaya kutinga. Kopo ya vino soke kamati mobali ya mokao. Ye akoyebisa mwasi ndenge mokili ebandaka. Lokola ye moto asala nyonso ya mokili, nyonso pona kouye pe koloba loba. Kova se marié, suka na likambo oyo. Mboka monene mobali oyo, basi pe bazali koluka. Bala ya yo na kati wana. Mesye oyo, otika kozela ngai. Na ebi yo pala. Vincent Gomez a fiché problème santé. Souka na likambuyo, mboka monene mobali oyo. Basi pe bazali koluka, bala ya yo na kati wana. Mesye oyo, otika kozela ngai. Na yebi yo bala.